الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفزى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وزدي زينا الله رب العزت ذکر کئی چستا یو بی بشتے او اراده دی د بلی خزی وکړه زکا چراشا دا بودای دا یاد آقوا دیخوا بلا نیو و اقلو خودلتا پیسی در سر نشتے نتا سشو کری دی چی دا زڑا خدا تنگا ولی شو کری دی چی دا تنگا کما چی دا زمانا طلاق مطالبه وکړي دا شته مهر بر دینه واخلم په دې به بل راولم الله وایي داسې م کوه. الله فرمایي وینا راتم استبدالم کچر تاسو اراده کړې وي د بدلولو زوجین د یوې بیوي مکان زوجین په ځای د بلې بیوي په ځای د بلې ښځې باندې وآتیتم احداهن قنطاران تاسو ورکړی وی یو د دې دوانو نا یو د دې تا قنطارن ډیری خزانی هغه زړې بیبی ته دې خزانی ورکړی دې ډیر مهر دې ورکړی دې هغه مهر دې ول ورکړی دې فلا تاخذوا منه شیئا تاسو ماخلی د دې نه هیڅ شی ای سشستی وانهلی ده ده ده مهرنا اتا خوزونهو کچری تاواغستو آیا اخلی تاسو ده دیونا بوتانن بوتان لگون کی و اسم مبینا گناه کون کی کرا آغی تس گناه نشت ده او تا ده بدی ردی را غستی دی تا یو تم خبری که بل تم خبری که چی ده داسی ده و ده داسی ده بوتانون لگه او کارا گنا کون که دلالج دفارا چی بل راولما اغا بلم دماندی بیا چا تسپی واولی نو بیا داغینم زری زری نو ولی تنگا ول که یو شاندی دا اللہ انسانو ندی انسانان دی دا اللہ رب العزتو متنگا و تنگا ول ولی که دا اللہ تعالی دا حکم نا فرمانی که عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا بیان کهو چی کل اغا بیان وکو بیان کی دا خبر او کا ویا ایها الناس لا تغالوا فی صدقات النساء و اے ملگرو چرتا پا مارونو کی زیاتے و نکئی لا تغالوا تاسو زیاتے مکا و اے پا مارونو دا خزو کی مار تڑے لگون تی وطرا ولی شل تولی زیت تولی تڑے خلقو دا زان شو کے چیز دمرا میر سڑے اما او دمرا مار تڑا مار دوم را کواده سمرا استا برداشی سمرا دی طاقت تی وست تی او امرا محر وطا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا خبر وکلا یو زنان را پاسیدا اور توی لا نسمع قولک بل نسمع قول اللہ تعالی واتیتم احداهن قنطارا و اے عمر آمونگ استا خبرنا وروستا خبرنا منو و اولی دا اللہ و انا دا الله تعالى وينا دات واتيتم احداهن قنطارا تاسو ورکړی وی د دې خزوتا هغه خزانه خزانه مت ورکړی او ته تاسو محرم مزیا ته وی دا تولې خلاف کې عمر رضی الله تعالی عنہ او ته عزت څه کوي کوي نو ما دا ته وینا وکړو نو ته وی غوي وڅ شو بیا لږ عجزې اختیار لوي مرا وی دا چې زنانه ته تستانه په علم کې زیاتې دی وره حیران شو فل عجزې اختیار کړه نو فرمائی تھی فلا تأخذو منہو شیئا تاسو مافلی دیونا تدی مہر نیسشے اتأخذونہو آیا اہلی تاسو بہتانن بہتان لگو ان کی اتأخذونہو تادے استفام انکاری توبیخی یعنی زورن اونتی خبر ادا وی آیتاسو اہلی لدیونا بہتانن اغا بہتان لگو ان کی ایتاسو و اسم مبینا گناک ان کی کارا ورد آکار کے وی آبرمائی ولاتن و کیفتا خلونہو او سرنگ ایتاسو چی اخلی او سرنگ ایتاسو اخلی لدیونا و قد افضا بعضوکم فتاقیقر رسیدل ایتاسو رسی دل یعی بازو کم بازستا سنا الى بازن اغا بازو تا یعنی تبا دینا پا تستر گو باندی مہر والی چی تاغیس رخیلوت کرے لے یو بلتا دوانا مہا مخشوی ای او بیام تاغین اغا مہر آلی چند جو کرے لے چی دیل اللہ تور کو بلا راولا تاسی مکوا وقد آفزا بتا خیصر رسی دل کری دی بازو کم بازستا سنا الى بازن اغا بازو تا یو بلتا رسی دل یعی خلوت دی مراد دی دی وجنا اگر مسلک دی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ گا دی او دی خلوت صحیح ہوشی نموجب دا مہر دی دی آیاتنا استدال نیشی وجی کلا ایو زنانا سر تاو آدو کو خلوت ندی شوی نو مہر بیا نشت دی نم مہر دی وجی کلا تاو سر خلوت صحیح ہوکو نو اگر مہر بطول دا غیر اسی مہر دا غیر دی نو فرمائی واخذنا منکم میثاقا غلیظا واخذنا او منگا غستی راستا سنا وعدا مضبوطا وعدا عدد کی اشکال پیدا کی چی اللہ رب العزت کو وعدا آغستی را طول انسانان نے آغستی را دلتا جمع مؤنث سے غدا و ایتاسو جدی خذنا وعدا آغستی را سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کی ذکر کی وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ نَدِ حَلَالِ سَاسُ دَفَارَا أَن تَأْخُذُوا چِتَاسُ وَاحْلَئِ مِمَّا تَيْتُمُونَ شَيْئًا اگر چِتَاسُ دے زنانو لور کڑیس شے نو دے وعدین مراد اللہ رب العزت دے ٹھیک دا تو اللہ وعدہ آغست دا دے خضو دا طرفنا زکی نسبت خضو تا کی یا دا چی تا ویدیو چی نکان کی کلم علی سیب کی نی علک کی نی یا علک پر اختیار بلچال ور کی وی دا پلانی جنی چی دا پلانی لور دا پایوز دا دمر طولو مہر سرا دا تا ور کرد ور کی وی اغوی ما قبول کرد و زما قبول دا اجاب و قبول وشی اجاب و قبول وشو تا پا غکیم کی اجاب و قبول کرے دے آہد دیا غستے دے جنہی تریویل لیتا زمان خواقی جنہی ویتا زمان خواقی اجاب و قبول شوے دے نو ولی بے انکار کیے ولی بے داغین آقا مہارا لے مخی وادم دے یوبن لاغسی روا خزن منکم میساقا غلیظا تاس دے یوبن لقا مضبوطا وادا غستی رو بیام دا نخری پی خی کیتی مہر راکو دا تنگا ولی شروع کری دے مکو دا فکار مکو وَاخَذْنَا لَوَيْ مُنْغَ وَاخَذْنَا اَوَغَسْتِ لَتَاسُ مِنْكُمْ اَغَسْتِ لَتَاسُنَا مِسَاقًا غَلِيظًا اَوَعَدَ مَزْبُوطًا وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ لَسَمْ نَمْبَرْ حُكَمْ دَ دِي زَيْنَا شُرُوشُو لَسَمْ نَمْبَرْ حُكَمْ دَ دِي چی خزا مخی لکا ذکر کچی خزی تا تا میلاوی گی خدی تا تا پا نکا باندی ملاوی گی خو یو سو خدی دی چاگی نزان و تا تا گره چل تا آگی سر تا نکا ونکی اغسطا دا پارا حرامی دی نو برمائی چو ولا تنکیحو ما نکا آباؤکم تاسو پا نکا باندی ماک لئی آغا چی نکا گئی استاسو پلارانو دا غی سرام من النسائی دخزنا الا ما قد سلف مگر آغا چی مخی تیر شوی دی پلار دی خزا کئیوا جاہلیت دور کی دا طریقہ وا پلار با ملکو نو کده دی پلار با دا بلی خزی نزویو آغا با ورمند کولا پا دی مور بی سادر در ورا چاو دی دا با زمائی نو اللہ برمائی چی دا حرام دی دا کار مکوا وَلَا تَوْكِهُ تَاسُنِكَا مَكَوِي مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ آوچی نکا کریوی استاسو بلارانو من النسائی دا زنانونا اِلَّا مَا قَدَ سَلَبْ مَگَرْ کَاغَمَّقْ کی تیرشوی نو خیر دے اِنَّهُ کَانَ فَاهِشَتَنْ دَا اِلَّا دا استثناء منقطع دا فمانا دا لیکن سر رازی یعنی مخی ماضی ذکر شوا مخی ماضی ذکر شوا رستا مخی استقبال دے رستا ماضی ذکر شوا نو دا الا پا مانا دا لیکن سرا مخی خیر دے خو آئندہ دا پارا خیال قوادا سی کاروانا چینو الا ما قد سرب دیکن آگا چی مخی تیر شوی دی انہو کان فاہشتن دا دا دیر بے حیائی ومقتن او سبب دا غضب دا اللہ دے وساء سبيلا او دیر ناکار عادت دے دیر ناکار لاردان دیر ناکار طریقہ دا یا دا مانو کا جنو کانا فاہشتن دا کو دیر قبیح اقلی دا عمل دے ومقتل او قبیح شرعی دے وساء سبيلا او قبیح عادی دے مدارک وائی چی دا پلار خزا آغا حرام دا دلتا حرمت دا وطی دے یعنی حراما طریقے سرا ہم یو سڑی دا چا سرا زنا وکرا نو طول عمر دا پارا جگا خزا پس دا دے زناکار سڑی پس جیبا میں ہم حراما دا زکا چی دے دا غی سرا خلوت وکو دا غی سرا بدکاری وکرا دے وجنا چی کم سرے دا کمی خزی سرا میلاو شو نو آغی خسر دا بچی دا سرن نکارو کی گی نو نو برمائی انہو کان فاہشتن دا دا دیر بی آئی ومقتن او سبب دا غضب دا اللہ دے وساء سبیلا او دیر بدلار دام مختی وسع محرمات ذکر کئی لسن نمبر قانون چی آغا زرانا چی غیس رستانی که کول حرام دی آغا دی زنه ذکر کی غریباً سوار اللہ زرانا دی چی غیس رانی که نکی نو برمائی چی حرمت علیکم امہاتوکم حرام دی پتاسو باندی مین دی ستاسو آغا مین دی حرام دی که کل موردہ که رضائی موردہ که دمور موردہ که دمور نیا دا کرت پسی دا مور نیا اگر درنیا سمرا برا پا جیسے دا توی حرامی دیستا دا پارا دیسا رستانی کا حرام دا یا برمائی وَبَنَاتُكُمْ أَغَلُّونَ اسْتَاسُ لُو سر نکا نکی حرام دا نوسی سر نکا نکی بیادرین نمبر وَأَخَوَاتُكُمْ أَغَقُوِن دِسْتَاسُ كَاقُور تَقْفَلْ سَكَ قُور دا كَاقَ آیانی دا كَاقِيَافِ دو كَاللَّاتِ دا نو دا ټولی پتا باندې حرام دی و اماتوکم اغا تروریان استاسو ماتیگانی اپا پوگان استاسو یعنی دا پلار خور اغا ترورتا اماتوائی نو اغا ترورتا باندې حرام دا چی اغا دا پلار خور دا و خالاتوکم او خالاگان استاسو اغا ترور چی اغا ستا دا مور خور دا اغا هم پتا باندې حرام دا وَبَنَاتُ الْأَخِي أَوْ أَلُّرْ دَوْرُورُ چاہیتا ویروی اغاهم حرام دام وَبَنَاتُ الْأُخْتِ أَوْ أَغَدَّ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ دَخُورُ لُرْ خورزتی ورطوئی دا تامت کی وبنات الاخی وریرے ہم قرامی دی وبنات الاخت قرزگار ارامی دی وامہاتکم اللاتی ارضاناکم میان دستاسو حقا چی تاسو لے فیدر کری دی ارہم حرامی دی کمی مور چی فیتا لدر کری دی ناغنستا مور گردی دلی دا اگر کاغی دا سنین تالا معمولی گونتی یو سات کے در تسولی او کٹول سنین تشکلی نو آغا پتا باندی حرام دا آغا پتا باندی حرام دا نو برمائی و امہاتکم و امہاتکم میان دستاتو اللتی حرزاناکم چی تاسو لے فیدر کری تاسو لے فیدر کری خو رضاعت کل ثابتی گی او کم سڑی جی دا پی خوڑلی جی دا سڑے آیا دا دی کور والاو سا ارور دا بچی نسبت ورطا کی گیو کنا مسئلہ وارا یحرمو من الرضاعت یحرمو من النسب رضائی پتا دا چی حرام دے لکا چی خفل خور خفل ارور یو سوی دے یو معشوم دے دا کمی خزی فی اوز کل دا دا چی شو لکا دا دا خزی خفل بچے جی دا دا دبو پا حکم کی را گئے دا دا خزی خور چکم دا دا ترول وگر دے دا دا دا خزی لور دا دیا لگ خور وگر دے دا دا چی حرام چو پا دا باندی سنگ چی پاگی بندی اقل حلق حرام دے تو رضاعت کل ثابتی گی دا دو کالو پا عمر کی رضاعت دا دو کالو پا مدہ کی ثابتی گی دانه چې سړی غټ سړی دی او چرته چودی تیر شلو بس دا په دم باندې د ښځه وګرځېد د ده مور وګرځېد او دا طلاق نه دغه نشتې ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه هغه له یو سړی راغی وی یا ابو موسی هلاک شو ما وی ولي وی دا ښځې پسې نه مې خوله لګولې وه پۍ مې تېر شو شودې مې تېر شوې دي هغه وی تېر شوې دي نو مور دې ګرځېدلې ده نو وای مور دې ګرځېد نور څه غواړې ولې شودا خورې آغا پا من در آوان شو وی ما در تدا پت و در پلاخو ابن مسعود تا ورچ آغا اون دا جواب در کی آغا ورا ری پا من در عبدالله ابن مسعود تا کل جیو سری تا سمسال را چی نو آغا بیا نپا رفوی و نپا زانی ہوئی چی دا مسئلی سا حل راو با سما آغا لار پا من در آوان دا عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آغا تا ہوئی وی دا چی قصر آسا شوی دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ را تدا فتورا کری دا آغا ورطا وی کما دل دا فتوا در قلان و زبا پدا غوکی گمراہ شما ولی وی ما تا علم دے ما تا فتا دا رضاعت دا دو کالو کم دکی ثابتی گی دو کالو لکم ماشون برشو بیا دا پسی نبان دی قلو ولگا والا سمرا کل دیو پڑا نو دا دا دا مور نگردی دو کالو کم دکی رضاعت ثابتی گی اگر شیخ القرآن عبدالحق ملی سی بابا واقعا بیا نئی وی او سڑی را ای خواتا می کین آستا غڑی افکولی ترس باندی وی وی اسپاندر می خواتا کین آستو وی جلل ما جولی تا قصا دا وی ملی سی قصا را تر آغلی دا و که حل لکا یو لاک روپی بدر کم او جاری اما چی کین اللہ با حل کی قصا دا و سمسل دا وی را تا وی چی دا خوزی پسی نمی خلال اگر وی و شودی می تیر شوی مهما اوی جزا سری اللہ بے حل کی زاغل شکینا ویوی چی ملی چی بزر را تا خبر اکو جاری ویما اور تا خبر اوکرا چی زا دا سا مور نگر دی خوش او دا معشوم حق دے ولی خوری آغاز تا حق نبی پتا قچن چی خلا مور لکنا حرام دی خوستا مور نگر دی وی پاسی دا پانزوس رو بستا تیمانا بسی دا روان چو مطلع حل شو چی کلا مطلع را چنو بیا سرے وی جسا نیوکوی او بیا روز تا لکارا قیسا وقا سرے جیونی سر دا خطر وی جی لگ راکا تا نم کتا رو کشو منو زبا می خالا لو ما رو رازی رازی رازی کتا ایسان مو وی رو غلا را کش لما بس نو سر تا بکی ضرورت نشتے دا غا قیسا دا نو گورا رضاعت کل ثابتی گی دا دو کالو تا مدکی دا دو کالو نتی برس و غزین خلق دا قیسا کی وی او وای د سعودي عرب مليان پاکستان کې دا قصه ډیره مشهوره ده وای دا پتو کې خپل ځان خبرې جوړې کړي چې وای کور کې څو ډرایورینو هغه ډرایور ته دا چل کې کور کې هغه مشر خلک بلکته ولا ورک وای دا وکړه چې ته زما د بچونو تاسو ته پردانه نو بیا دا غي ځای وګرځي دا چې ساده ګان خلک دې ځان خبر ته دا مسلې نه نو بیا خبره کوه او وقت د قشانتي ما ته دا خبره کوله چې سعودي عرب کې دا قانون دی وي زمانه ستر متر نه کوي ولې ویل دا قصه ده چې چودنې خوړلې دا ما مور ده الله دې پوهه کا ولې ځان د دین نه خبر کا بیا مسلې کوه نو دا بالکل ناروالي حرام دي نو فرمایو او امهاتکم اللاتی میان دې تاسو هغه ارزانه کوم چې تاسو ته فایده کړی دی واخواتکم من الرضا او هغه خویندې ستاسو د رضا ته وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ أَوْ مِنْ دَخَلُوا اسْتَاسُ دِخْوَاقِيَانِ وَتَوَيْ وَرَبَائِدُكُمُ اللَّتِي وَرَبَائِدُكُمُ اللَّتِي أَوْ أَغَا فَرْكَتِيَانِ اسْتَاسُ أَغَا فِي حُجُورِكُمْ جِسْتَاسُ بَغَيْهُ كِذِي مِنْ نِسَائِكُمْ دَخَلُوا اسْتَاسُنَا أَلَّتِيهَا دَخَلْتُمْ بِهِنَّا كَجَرِتَاسُ جما کړی وی دا وی سلام فئن لم تکونو کچری نه کړی تاسو کچری نه تاسو دخلتم بینا جتا تاسو ملو شوی دا وی زرا فلا جنا علیکم نشری بتا تاسو باندې سګونام ورونو دا ډیر دین عظیم شان امتحانات په تری باندې راځي زیات خلکو د وس په الحمدلله تو چاله پینو ورته همت راکې دې شوی دی په شیرنګل کې زمانگا عبدالحق مولایی سی باغا دا واقعا بیانای وی زما پا درستی و زنانو را اطلبا وی ما تا او زلی رالا او کور که زنانو تیویل چی مولایی سی تایج ما تا دعا کئی او ما منی و عظیم الشان امتحان ناروان بی یا پا ما اللہ پاس کیا با پیل شما قرآن او ریدر او خبر شو و دا قرآن نا دیتی کم خاول اغسطه و نوی چی اغز اما رضایی ما ما دی اما ما صرفو نکاح حرام دا او اوس خاون می سعودي عرب نه را روان دي درې کال سعودي عرب کې شوی دي را روان دي ما ته دعا کوي چې الله می امتحان کې پاس کړي وای چې کله دا کله راغی هلته کور ته چې راغی نو یې زنانه انتهایی پریشان او خفه ده سړی ورته وایي ولې خفه کېږې زما ستا د خوشحالۍ ورځ زنان په کار دا ده چې تا خندا کولی ستا په لمن باندې یو خندا ښکارېدی یو پرکار ستا په مخ باندې او تا خو داسې شوي چې ته غم شوي اما ورته څه نه وایي مېلمانه ټول ختم شوي دي ما غوښتن شوی دی ورته وایي سړیا نن زما ستا باندې الله رب العزت یو لوی امتحان دی هغه څنګه وایي یو طرف ته قرآن دی بل طرف ته شیطان دی یو طرف ته رحمان دی بل طرف ته شیطان دی یا به د قرآن خبره منو یا به د شیطان منو وایي خبره زر کوه څه قصه ده ورته وایي سړیا تا چې زاغستی اما نو ته زما رضا ما یو زه دې فرضی ما یو دا څه وی وایي ما تحقیق کړی دی معلومات مې کړي دي او ته زما ماما یو زه دې فرضی ما الله ته وګوره نن شپه ده یا به الله ته ګورو او یا به د شیطان خبره منو هغه سړي به ټوله شپه په ژړا تېره کړه ځنه ځکه درې کاله بعد هر ځای به ځان سره کې څومره ګرانه خبره ده وای زهار شو لاړ لا زنانه سړي مراله سړي پهلوان هم راجمع شو مولایي صاحب هم راغې وای قصه کېده کېده چې کله پوره تحقیق وشو نو بالکل چې واقعي ده یې فرضه وه او دا امام او نو هغه سړی وای دا ور په دروازې په درشل کې ولاړ دی مولایي صاحب ته وایي چې مولایي صاحب هیڅ هم په دې کې نه کېږي څه دیت ورکو یا بل څه هغوی هیڅ هم نه کوي سر ته لاسونی داسې کوکې ووالي چې انتهایي پریشان شو او وی آغا زنانا دا اقرار وکو چی تز ما مامای زستا تر دا وعده کم زن لبل وعده وکا زبا تر مرگ پوری بل وعده نکم استا تا پا دی کور که بستا استا دا خزی خادی مهما خوص دا اللہ حکم منل دی او دا ما استانا دا غلطی شد استغفار بوایو این دج بنم دا مرگ و جون اثبتا نلگی وی آغا زنانا دو دری کالاو شو بیم دا قف بل ماما قشان دی خادی و بل وعده کرو کشارو زندگی بیا تیرا ولا و آغا بل وعده ما نکلکا ولا روانو دا امتحانات رازی دا غد احتیاط پکاری تی چرت زنانه دا پکار ندی چو ورکی پیچالا چو ورن کی نو بیا بی کسان گواکا چې پلانې پلانې ته گواشه په دې باندې چې دې ماشوم لما د خپل سینه ورکړه او بیا به هغه ګواهان بیا ګواهي به نه پټئ ځکه چې وروسته بیا درزاد مسله راځي خور او ورور نه سجي هغه قصه دې بیا جوړیږي. نو فرمایي ورا بای بو کوم اللاتی هغه پر کټئ ستاسو هغه پی حجورې کوم چې ستاسو په غیبو کې دي. څه مطلب؟ یو سړی دی خپله ښځه مړه شوه بله ښځه یې وکړه یا خپله مړه شوې نه ده خو بله یې وکړه کونډ یې واغسته د هغه کونډې سره یوه لور راغله چې هغه لور ورته راغله نو وایي فی حجورې کوم چې ستاسو په غیبو کې دي. څه مطلب؟ یعنې په غیب کې دي دا نو دغې سره نکاح حرامه ده او چې هغوی کې نه ده هغه ښځې ته راغلې نه ده بل ځای کې اوسېږي پلار سره نو هغې سره حلال نه نه چې کومه راغلې ده د دې ښځې سره دا قید اتفاقي ده چې دلته راغلې ده نو دا خو ډبل ګناه ده خو چې دې ته راغلې نه ده نو هغه په تا باندې حرامه ده. پر کټۍ کې ورته پاوته پښتو کې وایو ښځه تا واغسته د هغې سره لور راغله هغې ته پر کټۍ وایي. نو دغې سره نکاح کول حرام دي. فی حجورکم آج استاسو بغیو کی دی من نسائکم دبیریانو استاسونا اللہ تی حقا دخلتم بیهننا تی تاسو ورسر دخول کرئی میرا شئی ورسر مسئلہ وارا مسئلہ دادا چی نکام البنات یحرم الامہات و دخول الامہات یحرم البنات یو خزتا واغستا کون دا خزتی واغستا نکاح وکړو مولای چې نکاح وتاړو خو میرا شوې ور سره نه یې نو سوچ دیو کو چې راځه د دې لور د جناس له کله جدید لذیذ اجنه ولا نه چې مور اخلاما دا دې دې ته طلاق نه هغه بالکل هغه ستې شي هغه ستا د پاره حلال ده په شرط د دې چې تا ور سره دخول نه کړې خو بل طرف ته کونډې ښځې لور ده خزم کونډه ده لورې ده ور سره دا لور تا واغسته خو صرف نکاح وشو دخول حلوت شپا ایس ور سره ندی شوی صرف نکاح وشو بیادی طلاق کرن دادی مور در طول عمر دا پارا بتا حراما پاگی که دخول او نه دخول شرط نشتره کمیلا و شوی کنی ور سره خدا غی مور پتا باندی حراما شوا یعنی لور پا نکاح باندی غستل مور حرامی مور پا نکاح غستل خو دخول ور سره کول نو بیا دا غی لور حرامیږي. نو فرمای دخلتم بینا کچری تاسو میرا شوی د دې سره فیلم تکونو کچری نو وای تاسو دخلتم بینا چې میرا شوی د دې سره فلا جنا علیکم نشره ګنا بتا سو باندې و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او انجان دی زسام و انجان دی زسامانو تاسو هغه کسانو من اصلابکم چې تاسو د شاګانو نه یې حلائل زاین گور توی دا جمع دا خلیلی دا حلیل ستوی نزدی مرگری توی یعنی دا دا فلق آون دیر نزدی مرگری هر سبا پریدی و تا بچر تا نپریدی نو دا حلیل دا استا دا زوی نو دا تکل زوی خزا اگا پتا باندی حرام دا دا تکل زوی خزا پتا حرام دا او دا بلا مسئلہ وشوا چی تای و خزا غستی دا او دا غیز زوی دے ناغم حرام ده. مثلا رضایی زوی ده داغی خدا هم حرام ده. نو رضایت خوبا مور ثابتی که اشکال پیدا کیجی یو علک ده چطا ده یه خدی سینه پاره ده ده اگه خود اگه رضایی مور گرده ده لی ده ده اگه رضایی مور و گرده ده خودو ده پلار خود رضایی پلار نده ده که ده پلار سینه خوده ده پاره ده سینه خودا مور پاره ده نو ده اشکال ده گورا مثلا الجواب داره جواب آورا چې دا الک چې د کمې ښځې سینه خوړلې ده د دې ښځې خاون هم د دې پلار وګرځېدو په شرط د څه باندې چې په دې ښځه کې چې دا پۍ راغلې دي نو د دې خاون نه راغلې دي. کنه مثال به دا واخلو ته غوا کورته وچه راوله هغې نه چودره لته کې به چوده چرته یي خو څوک ګورې چې غوی رسېدلې ورته نه یي نو هغې کې چوده نه راځي. دقه شان دې د خاون مسله ده دې خدای کې دې دا پیرا غل دې ثابت یې خاون دې خاون نه وي دې کې پیسې هم نه شروع دې نو دې وځي نه دار زایف لار دې هغه خدای د در زای مور دا نو د قر زای زو کده خزا وکړه او د بیا ته طلاق کړه نو دا دا پلار نشي اغسته په دې پلار باندې دا حرام ده. نو فرمایو وحلائل ابرائکم الذین او انجین دی دا زامنانو ستاسو آغا من اسلامی کم چی ستاسو دا شاگانو نئی متبنا زوی نگوره زوی دی چر پواغا سورا دی رو دا ما بچه دی ناغا گوره ستا زوی نشی چی دی کاغل وادو کو آخذ پره طلاق کاغا تا بیر تاغسته چی ستا بچه نده تکا نبی علیہ السلام متبنا زید رضی اللہ تعالی نو زینب اغسطی وا فاغا خوا خناو طلاقی کلا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دیر قفو دیر ایرے دو پا اللہ ویل زدیر لائکتر چی زمانہ ویرگی دا خلقو دا بدنامنا میرے گا نو متبنا زید خدا غسطی شی نو برمائی من اصلابی کم تستاتو دشاگانو نئی وان تجمعو بین الاختین او جمع کول دا دوو خویندو پا یو زلباندی دا دوو خویندو جمع کول پا یو زلباندی دا هم حرام دی مثال واورا مثال واورا دو خویندی حرامی دی یو خور دا بل ترور دا دا حرامی دی دوانا یو خور دا بل خورزه دا یو خزه دا خورزه دا دا حرامی دی هاگا دو جنکی حرامی دی چی کما دا دو دو جنکونا دا یوی نتا علب جور که دا بل نجنی دا دی دوان اختل میند که چی نکا حرام دا نو دا قیو زیبان جمع کول هم حرامی دی دا قیو زیبان دی جمع کول هم حرامی دی او نبی علیه السلام آغا هم فرمائی حدیث دی ویلانتی دی آغا سڑیتی جمع کئی خلیو بو فراهمونو دا دو خویندو کی دا دو محرمو کی تا بالکل حرام دی تر سو پوری چی دا ایوام بڑا شوی نوا نو بلا تر دی خورنشی آغا سی عدتن نکاحن ملکن دا حرامی دی پا یو پیر بانی تنشی جمع کولی نو برمایوان تجمع و بین الوقتینی دا جیتا سورا جمع کئی پا آغا پا من آغا دو خویندی آغا جمع کول پا من دا دو خویندو کی الا ما قد صلاف مگر آچی مخی تیر شوی ان اللہ کان غفور رحیما بے شک اللہ تعالی بخون کیو میرا باندے اللہ تعالی بخون کیو میرا باندے دیا وَإِنَا رَكُمْ مُسْتِبَدَالَا قَچَرِتَا فِرَادَ لَرَلِي دَبَدْلَوَلُ زَوْجِن دَوِي خَذِي مَكَانَ زَوْجِن فَذَي دَبَلِ خَذِي بَانْدِي وَآتَيْتُ مِهْدَاهُنْ لَقِنْتَارًا تَاسُ وَرَكُرِي يَوْدَ دِوْتَا قَزَانِي فَلَا تَأْخُذُوا تَاسُ مَغْلَي مِنُوا دَدِوْنَا شَيْنْ إِسَّشِ أَتَأْخُذُونَهُ آيَتَا تُعَقْلَي دَدِوْنَا بُهْتَانًا نُدَا بُهْتَانْ دِي وَإِسْمًا مُبِينًا غُنَاكَ اُنْكِ اخْتَارَي وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَسَرَنْكِ بَتَا تُعَقْلَي وَدَدِوْنَا وَقَدْ أَضَلَّ فَتَارِ سَرَارَ شِدَلْ كَيْدِ بَعْدُكُمْ بَعْدِ سَوْتُ إِلَى بَعْدِنَا بَعْدُتَا وَأَخَذَنَا وَأَغَسِّدَ تَاسُ مِنُكُمْ أَغَسِّدَ مِنُكُمْ سَاسُنَا مِسَاقًا غَلِيدًا وَعَدَ مَزْبُتَا وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ تَاسُ پَنِكَا بَعْدِ مَا لَيْ أَغَتِي نِكَا كَيْوِي پْلَارَانُ سَاسُ نکا نمراد جمع مانا دا دیخ پلا دا جمع میرن نیسای دا زنانونا الا ما قد سلف مگر آغا چی مخی ترشوی ولا تنکیو تاسو پا نکا باندی مالی ما نکا آچی نکا باندی اغسطی آباو کم پلاران استاسو میرن نیسای دا زنانونا الا ما قد سلف مگر آغا چی مخی ترشوی لیکن آج مخی ترشوی دی انہو کان فاحشتن بے شک دادا بے حیائی و مقتن او سبب دا غسید اللہ دے و ساء سبیلا او دیر نکر الاردام حرمت علیکم حرام دی پتاسو باندی امہاتکم میان دی ساسو و بناتکم او لون ساسو و خواتکم او خوین دی ساسو برا ولا تنکیو مانا کہا آباؤکم ما تصویر جاہلت دا دور کی سکم مور با ملکوا کفل مور نو میرا نئی مور بوا میرا نئی مور بوا نو اصلی بور من دیوالی چیزی بیسا در ورکور کم آتی دا زمانی کاشی راشین وی دا حرام دی دلتا فرمائی حرمت علیکم امہاتکم حرام دی پتاسو باندی مین دستاسو و بناتکم لون استاسو و خواتکم خوین دستاسو و اماتکم ترورینی دا پلار دا طرفنا و خالاتکم ترورینی دا مور دا طرفنا و بنات الاخی او اغلونا و بنات الاخی وریری دا ورور لور و بنات الاختی فرجگانی و امهاتکم امین دستاتو اللہ تی حغا ارزعناکم جتالے پیدر کری و اخواتکم خوین دستاتو من الرزات رزات والا وامهات نسائكم من دي دخذ استاسو فاقه نشورتا وي وربائبكم اللاتي او ربیبا حغا ربیبا وطا عربی کیوئی دای جمع دا ربیبا یعنی تربیت استا پلاس کی راکتی پالن استا پا جمع باندی ولی پرکتای ورطوئی پرکتای استاسو آغا پی حجوری کن جفا غیق استاسو کی من نسائی کن دزنانا استاسو نا اللہ دی حغا دخلتم بیهن جتاسو دخول کرئی داغی سرا فا ایلن تکونو دخلتم بیهن کچری نیتا سجد خورم کرئی داغی سرا فلا جنا علیکم نشتر گنا پتا سبان دی وحلائل ابنائکم اللذین او انگین دی دزامنان استاسو حغا یا خزی دزامنان استاسو اللذین آغا من اصلابکم چستاسو دشاگانو نئی والتجمعو او دا چرا جمع کئی جمع والے وشی بین الوقتنی پمیند دو پیندو کی اللہ مقر سلام مگر آجمع کی دیر شویدی ان اللہ کان غفورا رحیما بے شک اللہ بخون